Studio i to będzie niesamowity koncert. Sukcesy w Polsce i w Europie, obecność na listach przebojów m.in. w Niemczech, Holandii i Szwajcarii. Jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich zespołów za granicą. Riverside nareszcie na żywo w Trójce. Transmisja koncertu na naszej antenie, przekaz wideo na naszej stronie internetowej. Zapraszam w niedzielę tuż po 20. Piotr Baron. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 26 kwietnia, jest 23. Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis Trójki. Około miliona pielgrzymów w Rzymie, wśród nich tysiące młodych Polaków. Jakoś tak Pan Bóg czuwa, że nas tutaj sprowadza, tutaj w to miejsce. We włoskiej stolicy biała noc modlitewna, jutro o 10:00 zacznie się msza kanonizacyjna Jana Pawła II i Jana 23. NATO i Moskwa oskarżają się wzajemnie. Sojusz twierdzi, że rosyjskie samoloty naruszyły przestrzeń powietrzną Ukrainy. Rosja, że natowskie wojska atakują separatystów. W kościołach w Rzymie biała noc modlitewna. Wprawdzie sam plac Świętego Piotra w Watykanie będzie zamknięty do 5:30 rano, ale w centrum włoskiej stolicy otwarte są wszystkie kościoły. W nich modlitwy w różnych językach, czytanie dzieł i Jana Pawła II, i Jana 23 i tysiące ludzi. Na jutrzejszą uroczystość przybyło wiele młodych osób. Młodych na tyle, że nawet polskiego papieża pamiętają tylko trochę z wczesnego dzieciństwa. Ich głosy i śmiech słychać na wielu ulicach w Rzymie. Młodzież ściąga na kanonizację z wielu miejsc na świecie. Nie potrzebują luksusowych hoteli, a do spania starczy im namiot czy karimata na ulicy. I jak harcerki z Poznania, nie brakuje im przygód. Bo jechałyśmy 2 dni z Poznania. Mieliśmy wypadek po drodze taki mały. Coś jakaś sprężarka poszła, czy coś takiego. Ale żyjemy. Żyliśmy noc w lesie, ale daliśmy radę po harcersku. Wielu młodych przyznaje, że papieża Jana Pawła II osobiście prawie nie pamięta. Jednak wartości, które przekazywał, zostały. Tam jak byłam mała, to totalnie nie kojarzyłam. Wydaje mi się, że jakoś tak Pan Bóg czuwa, że nas tutaj sprowadza, tutaj w to miejsce. To był po prostu dla mnie papież, który był pewnym wzorem. Wzorem dla naśladowania, ale on też stawiał właśnie na młodzież, a my jesteśmy młodzi, żyjemy tymi podobnymi ideałami, co papież. Wielu młodych w Rzymie mówi, że nie ma wspomnień z papieżem Polakiem, ale czują się jego pokoleniem. Rzym, Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Wśród tych, którzy mają wiele wspomnień związanych z Janem Pawłem II, jest choćby Lech Wałęsa i liczy przy tym na pomoc po znajomości papieża tam po drugiej stronie. Prędzej czy później z tego świata się przeniesiemy. No to dobrze, jak mieć znajomego świętego, bo tam będzie jednak chyba łatwiej wtedy. Były prezydent weźmie udział w jutrzejszych uroczystościach w Rzymie, między innymi obok premiera Donalda Tuska czy prezydenta Bronisława Komorowskiego. Dzień jest szczególny. Myślę, że każdy siłą rzeczy wybiega gdzieś i w przeszłość, we własne wspomnienia związane i z wizytami Jana Pawła II w Polsce i z wszystkimi przeżyciami, które wtedy były naszym udziałem, ale pewnie mam nadzieję, że wielu z nas wybiega także myślą do przodu i myśli o tym, co papież polskiej wolności będzie oznaczał i co nam da w dalszym ciągu na te następne dziesięciolecia polskiej wolności. Polski prezydent został dziś przyjęty na audiencji przez papieża Franciszka. Rozmowa trwała około pół godziny. Dotyczyła i Polski, i także Ukrainy. O sytuacji na wschodzie za moment. Jeszcze dyskusja między włoskim ministrem spraw wewnętrznych a burmistrzem Rzymu. Szef MSW Angelino Alfano wyliczył, że w jutrzejszej mszy weźmie udział milion pielgrzymów. Chwilę potem burmistrz zaapelował do rządu o pomoc w wysokości 7 milionów euro, tłumacząc, że wszystkie stolice europejskie, jak Paryż, Londyn, Berlin, mają dodatkowe fundusze, które służą pokryciu wydatków o charakterze narodowym. W ciągu kwadransa minister Alfano odpowiedział na ten apel. Rząd śledzić będzie wszystkie aspekty o charakterze finansowym. To problemy, które da się rozwiązać. Burmistrz Rzymu zapewnił już w piątek papieża Franciszka, że stolica Włoch stanie na wysokości zadania, jakim jest niedzielna kanonizacja. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Na uroczystości do Rzymu przyjechał dziś ukraiński premier, ale nie został na niedzielę. Arsenij Jaceniuk wrócił do Kijowa ze względu na zaostrzającą się sytuację w kraju. Dziś kilkukrotnie rosyjskie samoloty wojskowe przekroczyły ukraińską przestrzeń powietrzną. Tak informują władze w Kijowie, Pentagon oraz NATO. Moskwa po pierwsze zaprzecza. Po drugie, media rządowe w Rosji donoszą, że wojska sojuszu prowadzą działania na Ukrainie przeciwko separatystom. Na linii Moskwa, kwatera główna NATO, cały czas iskrzy. Wprawdzie współpraca już kilka tygodni temu została zawieszona, ale trwa wojna na słowa. Są oskarżenia i oświadczenia odpierające zarzuty. Najpierw Sojusz poinformował, że rosyjskie lotnictwo wielokrotnie przekroczyło granicę z Ukrainą. Moskwa zaprzeczyła i podkreśliła, że te twierdzenia oparte są na plotkach i spekulacjach. Z kolei kwatera główna zareagowała na informacje podawane przez rządowe media w Rosji o tym, że natowskie wojska wspierają Ukrainę i walczą z prorosyjskimi separatystami. Sojusz skomentował te doniesienia krótkim wpisem na portalu społecznościowym, że są zmyślone i są jawnym pretekstem do interwencji na Ukrainie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Amerykańskie wojska natomiast zwiększają swoją obecność w Europie Środkowo-Wschodniej. Dziś na Litwę przyleciało 150 żołnierzy USA. Kilka dni temu tylu też wylądowało w Polsce. USA nie kryją, że to w związku z napięciem na Ukrainie. Prezydent Dalia Grybauskaite z kolei wyraziła nadzieję, że wojska amerykańskie będą dla Rosji środkiem odstraszającym. To był Serwis Trójki. Noc z deszczem, a nad ranem gęste mgły. W dzień nadal zachmurzenie spore, opady niemal wszędzie, burze głównie w centrum i na południu i wtedy opady mogą być intensywne, a wiatr może wiać z prędkością do 60 km na godzinę. Najcieplej w niedzielę w Rzeszowie i Zielonej Górze 22 stopnie, Lublin, Kraków, Katowice i Łódź 21, Warszawa, Poznań, Szczecin i Wrocław 20, w Gdańsku 16, w Olsztynie i Białymstoku 15 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Specjalna audycja w dniu kanonizacji Jana XXIII i Jana Pawła II. A w niej wyłącznie dla Trójki wywiad z Floribeth Morón Díaz, której uzdrowienie przesądziło o uznaniu świętości Jana Pawła II. Pozdrowienia dla wszystkich w Polsce. Pozdrowienia dla słuchaczy Trójki. Zapraszam Was do słuchania relacji z uroczystości kanonizacyjnych Jana Pawła II i Jana XXIII. Do tego relacje, komentarze, spotkania z tymi, którzy byli najbliżej obu papieży. Nie zwracało się uwagi na to, że ma się do czynienia z człowiekiem świętym. On nie robił wokół siebie aury świętego. Słyszymy się w niedzielę od 7 do 10. Zapraszamy z Watykanu. Marcin Pośpiech i Marcin Gutowski. Autopromocja. 1, 2, 3, 4. Mało obiektywnie. We are proud individuals living for the city, but the flames couldn't go much higher. We find and religions to paint us with salvation, but no one, no, nobody can give you the power, the right. Dripping down the walls of a dream that cannot breathe in its harsh reality. Mass confusion, spoon-fed to the blind, serves now to define a cold society from which we'll rise. Science sky that's fast become in our mind. Those who can hear me, I say, do not despair. The misery that is now upon us is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human progress. The hate of men will pass, and dictators die, and the power they took from the people will return to the people. And so long as men die, liberty will never perish. Don't give yourselves to these unnatural men, with machine minds and machine hearts. You are not machines. You are not cattle, you are men. You, the people, have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure. Let us use that power. Let us all unite. And we'll rise. Oh, my love, no way. Through the silent skies, it's fast becoming our mind. Freedom, in the freedom from which we'll rise. Oh, the love and over. Through the silent sky, the space becomes an almighty. Over fear, and in the freedom. Jeśli gdzieś w wielkim świecie, w okolicy znajdą Państwo plakat z zaproszeniem na jego koncert, proszę się nie wahać ani chwili. Ja miałem to szczęście zobaczyć nie cały, ale fragment jego występu 2 lata temu. Zaraz, to prawie już 3 lata temu. Prawie już 3 lata temu na festiwalu Open Air, udając się na scenę pod namiotem. I to, co zobaczyłem i usłyszałem, to przeszło moje najśmielsze oczekiwania. Po prostu na scenie jest zwierzęciem koncertowym. Tak się mówi chyba o takich artystach. Paolo Nutini, jego nowa płyta Caustic Love i Iron Sky. Na początek 2 godziny naszego spotkania w audycji Mało Obiektywnie. Anna Regulska, Mariusz Owczarek, witamy ponownie i znów wspólnie. Do północy słuchamy wspólnie w trójce muzyki. Nasza dobra znajoma sprzed roku z Enter Music Festival, Maria Lipaczeko. Thank you. Maria Lipaczeko, nareszcie jest. Nareszcie jest oczekiwana przeze mnie bardzo jej nowa płyta zatytułowana Introducing. Z przyjaciółmi na tej płycie gra i także śpiewa. Do kolejnych nagrań na pewno sięgniemy w kolejnych naszych spotkaniach w audycji Mało Obiektywnie. Im bliżej będzie połowy czerwca, dokładniej 17 i 18 czerwca, kiedy znów, mam nadzieję, będę gościł na Enter Music Festival. Mam sygnały od słuchaczy, że bilety już kupione. Pogoda pewnie też odpowiednia, festiwalowa, zamówiona. Maria Lipaczeko poznałem właśnie rok temu nad Jeziorem Strzeszyńskim na koncercie podczas Enter 2013 wtedy. Porozmawialiśmy nawet chwilę. Dziewczyna z Hawany. I kolejna płyta wydana właśnie teraz. Płyta, która miała się ukazać już chyba jakiś czas temu. No ale najważniejsze, że nareszcie jest. Introducing Maria Lipaczeko. To będzie stały punkt naszych spotkań w audycji Mało Obiektywnie w najbliższych tygodniach. Tego się mogą Państwo na pewno po mnie spodziewać. Dzisiaj więcej niż zwykle mam pytań o to, gdzie na stronie trójkowej można znaleźć zestaw muzyki Mało Obiektywnej. Z radością donoszę polskieradio.pl/trójka/MO i bezpośrednio lądują Państwo na stronie audycji Mało Obiektywnie. Także witam wszystkich, którzy zajrzeli, bądź dzisiaj po raz pierwszy zajrzeli, albo już byli któryś raz na facebookowej stronie audycji facebook.com/mało-obiektywnie. 23 minuty po 23. Dziś rano kolega Marek Niedźwiecki prezentował Państwu muzykę z pięknej płyty, a właściwie z zestawu podwójnego. Looking into You, a tribute to Jackson Brown. I zagaił, że pewnie utwór spod numeru 7 z krążka numer 2 pojawi się o tej porze. I miał rację. At the moment the music began, and you heard the guitar player starting to sing, you were filled with a beauty that ran through what you were imagining. Dreaming of scenes from those songs of love, I was the endless sky, and you were my beautiful dove. Now the music that played in your ears grows a little bit fainter each day, and you find yourself looking through tears at the love you feel slipping away. Though it's not the kind of love you might hope to find, if tears could release the heart from the shadows preferred by the mind. Like a wind that comes up in the night, caressing your face while you sleep, love will fill your eyes with the sight of a world you can't hold to keep. Dreaming on after that moment's gone, light in your lover's eyes disappears with the light of the dawn. But the morning cha-cha-cha. Po Marelli Pacheco duet się pojawił. Bruce Springsteen, Patti Scialfa zaśpiewali Linda Paloma. To na tej właśnie płycie podwójnej 23 piosenki Jacksona Browna wykonane przez jego przyjaciół muzycznych również. I w większości to są takie właśnie akustyczne na gitary, aranżacje. Jakbyśmy słuchali samego Jacksona Browna właściwie. Piękny zestaw. To też na półkę obowiązkowych płyt najbliższych tygodni w audycji Mało Obiektywnie na pewno trafi. I ta płyta Looking Into You, A Tribute to Jackson Brown. Czas na spotkanie jeszcze jedno z naszym ulubionym artystą. Dwa tygodnie temu, 12 kwietnia, przez dwie godziny nam tu śpiewał, a opowiadali o nim wielki fan od lat już, Paweł Ross, to jest fan klubu Springsteen.pl i także Tomasz Schmeiter, autor polskiej edycji, przekładu polskiej edycji biografii autorstwa Petera Amesa Carlina, zatytułowanej po prostu Bruce. Dwa różne spojrzenia na tego samego artystę dwa tygodnie temu. Dziękuję jeszcze raz za wielki odzew. Okazało się, że nas, fanów Springsteena, jest naprawdę całkiem sporo w kraju nad Wisłą. Czy będą koncerty w Europie? Jak na razie brucespringsteen.net na tej stronie nie ma owych, milczy ta strona, ale jak znam fanów Bruce'a, to jak tylko pojawi się gdziekolwiek w internecie jakiś nawet mały sygnał, nawet nie do końca sprawdzony, to zaraz będziemy mieli o tym również znaki. Również pośpieszę z tą informacją, jeśli tylko taka się pojawi w sobotę po 22 w audycji Mało Obiektywnie. Rzecz jasna. To gdzie jesteśmy dzisiaj, pod którą to literą w naszym alfabecie? BOS od B do S. There tonight. That's good. That's good. This is when I was growing up, me and my dad used to go at it all the time over almost anything. But I used to have really long hair, way down past my shoulders. I was 17 or 18. Oh man, he used to hate it. And we got to where we'd fight so much that I'd spend a lot of time out of the house. And in the summertime, it wasn't so bad because it was warm and your friends were out. But in the winter, I remember standing downtown and it would get so cold. And when the wind would blow, I had this phone booth that I used to stand in. And I used to call my girl like for hours at a time, just talking to her all night long. And finally I get my nerve up to go home. And I'd stand there in the driveway and he'd be waiting for me in the kitchen. And I'd tuck my hair down on my collar and I'd walk in, and he'd call me back to sit down with him. And the first thing he'd always ask me was, what did I think I was doing with myself? And the worst part about it was I could never explain it to him. I remember I got in a motorcycle accident once, and I was laid up in bed, and he had a barber come in and cut my hair. And man, I can remember telling him that I hated him and that I would never ever forget him. And he used to tell me, man, I can't wait till the army gets you. When the army gets you, they're gonna make a man out of you. They're gonna cut all that hair off, and they'll make a man out of you. And this was in, I guess, 68, and there was a lot of guys from the neighborhood going to Vietnam. I remember the drummer in my first band coming over my house with his Marine uniform on, saying that he was going and that he didn't know where it was. And a lot of guys went, and a lot of guys didn't come back. And a lot that came back weren't the same anymore. And I remember the day I got my draft notice. I hid it from my folks. And 3 days before my physical, me and my friends went out and we stayed up all night. And we got on the bus to go that morning, man, we were all so scared. And I went and I failed. I came home, nothing to applaud about. But I remember coming home after I'd been gone for 3 days. And walking in the kitchen, and my mother and father were sitting there. My dad said, where you been? I said, I went to take my physical. He says, what happened? I said, they didn't take me. And he said, that's good. I come from down in the valley, where mister, when you're young, they bring you up to do just like your daddy done. Me and Mary, we met in high school when she was just 17. We'd ride out of that valley down to where the fields were green. We'd go down to the river, into the river we'd dive. Oh, down to the river we'd ride. Then I got married pregnant, and man, that was all she. And for my 19th birthday, I got a union card and a wedding coat. We went down to the courthouse, the judge put it all to rest. Oh, wedding day smiles, no walk down the aisle, no flowers, no wedding dress. That night we went down to the river. Thank you. got a job working construction with a Johnstown company. But lately there ain't been much work on account of the economy. Now all them things that seem so important, oh mister, they just vanish right into the air. I just act like I don't. Słychać trzaski, wszystko się zgadza, bo to z czarnej płyty, ze strony siódmej, utwór trzeci, The River, live 1975-85. Im większa okładka, tym także większe zdjęcia są. To jest też podróż w czasie. Bruce Springsteen. Tak, sporo nowej muzyki od niego, no ale nie tylko Bruce'em dzisiaj przecież żyjemy. Dwa tygodnie temu był tylko Boss, więc i trochę nowych płyt dziś i trochę też innej muzyki w audycji Mało Obiektywnie. Czyli za tydzień będziemy pod S, tak? Za tydzień będziemy pod S, ale będziemy w zupełnie innym miejscu. Za 19 minut północ wracamy na przyjęcie urodzinowe do pana Stanisława. Polska deszczowa, ja czekam na ciebie. Na mieście ludzie mówili o cudzie. Tak rzadko słońce przez chmury się przedziera. Ja nie dbam o siebie. Na obiad chleb z herbatą, herbata chińska, masło wyborowe, a przy okazji śmierć krawatą. Ostatnio deszczu, o tobie i o twoich udach i o miłości, i że bez nich nie udałby się nam nic, absolutnie nic, absolutnie nic, absolutnie nic. Noc deszczowa, ja czekam na ciebie. Na mieście ludzie mówili o cudzie. Jak można żyć bez powietrza, ja nie wiem. Kochanie, ja nie wiem. I takie okropne lato, ty w potrzebie i ja tu nie wiem co, nie wiem co poradzić na to. Uj, nie myślałem ostatnio o świecie, o tym deszczu, o tobie i o twoich udach. Że bez nich nie udałby się nam nic, absolutnie nic, absolutnie nic, absolutnie nic, absolutnie nic, absolutnie nic, absolutnie nic, absolutnie nic, nie udałoby się nam bez miłości, absolutnie nic, absolutnie nic, absolutnie nic, absolutnie nic, nie udałoby się nam bez miłości, absolutnie nic. Absolutnie nic, absolutnie nic. Czynimy do siebie. serc nasze grzechy. Ciągle te same i nudne zadomowiły się w nas. Idę zbyt hałaśliwe, kruche i zmienne. Już nas nie to jest tylko niebo wie, tylko niebo, niebo wie. Ziemia obok dzisiejszego jubilata jeszcze Janusz Jelina Iwański, Mateusz Pospieszalski, Antoni Ziut-Gralak, Marcin Pospieszalski, Amadeusz Kuba Majerczyk i Piotr Wolski. Czyli Sojka, Janina i Tajbek. To koncert ze studia koncertowego Telewizji Polskiej w Krakowie 24 kwietnia 1994 roku. Forever running, tell me where. John Mayer z płyty Battle Studies. Cały zestaw za chwilę na Polskie Radio PL / trójka / MO. Po północy Michał Margański, a my już dziękujemy za spotkanie. Anna Regulska, Mariusz Owczarek. Band of Horses, na do usłyszenia. Bad enough time getting stuck in my mind as a boat and row. 2 hours later, back in my neighborhood where everything just stopped. Still looks the same, they remember my name, stepping in for a cup full. Big city man, I used to rumble with him back in high school. Slow, cruel hands of time turn you into molten lava. Oh my. A place on the ride, you can stop for a while. Look out for the policeman. There's no street lamps, only 3 buildings, and one of them's vacant. It's taking all day, the pack's feeling heavy, and soon tonight. Backwards down the mountain, the axle is grinding, pulling to the wrong drive. The sky is in the yard. Stringy cotton candy is the fall. Below, visible.